тільки погляд там, де зникає день. Забуваю всі тривоги там, де за небо край. Я одна на двох дорога, там наш забутий рай. Кричу тобі, давай, давай іти, як в перший раз. Знайди той час, де світ лише для нас. Відкрий вікно і знов лети. Thank you.